What's up, Michelle? What's up, Michelle? Kom maar goed, schatje. Kom maar goed, schatje. Kom maar goed, schatje. Kom maar goed, schatje. Goed, schatje. Kom maar goed, schatje.